će jednom si moj junaci, jer stvarno je red da izaberem gospodina pravog i pokupi me. A stvarnost je uvijek na tvojoj strani i plaši me da će sve opet da bude po starom kad probudim se. Život tu, život, to je to novo jutro u kome se polovni budimo. Život u život, da li mi je dovoljno to? Život u život, je kad anđele sanjaš, a živiš demonima, to je taj. Život u život, ubija bezbolno. Kraj tebe ja spavala, a stvarnost je uvijek na tvojoj strani i plaši me da će sve opet da bude po starom kad probudim se. Život u život, to je to novo jutro u kome se polovni budimo. Život u život, da li mi je dovoljno to? Život u život, je kad anđele sanjaš, a živiš demonima, to je taj. Život u život, ubija bezbolno. Živiš de...